پر دروغ وای خو ما چې دای دروغ وای دی بیا هم خو دی به تلوار ګن نه لګنه می دی هو تلوار ګن نه لګنه دی خو بس بیا ما وته به سیبا دا جمعه ته کنه کوجرا کې موریدن لا څه خبره وا کو جمعه ته کنه بیا ورشته دی وای اجا چې 61 راول او ټیبو په درس کې هغه ټیب دا سراخ کو کور ته لاړ لږ دولت را دی ما خل را لې غاګ بینه کو مان به سارا کوم ازا خیر ده خوشي یو دواب دې بعد را لې جمعه کې ناس او ماته وي هغه 61 کې چې سو هغه ټیکنو ما هغه ټیکنو ولو ته ما زو کار وک وی سوچ می کو چې هغه پلانې مولانا صاحب هم ناس نه غد ته ونه چې دا ولې لا خبر او کا ما ولې هغه زما ملګرتیا ونه کړه وی وکړه ویره بس هغه مال زما ما زو کار ونه ک ای بیا می وی چې یاره اوس دی وینو دا خو به ټیک نه کنه نو ما چې قران هم ویلې او په قران پوی دی دې کې به فرق کولې شو فرق به کولې شو په دې لارو کو سوګي باغا سکاسان غړي او ګوډي بو سخاو او زر بیا غستل چې چا ولا سرال نو هغه ویاره چې دا سلور دی او کدا زر دی یو بوتل هغه کې به دا صوبو وی هغه نه به اوبر هغه سی باغی بولا ګوي چاو بس پین زرو نوی بیدا زر دی چه زر بانوی بیدا زر ندی اگه پا که فرق کولشو تو قرآن کریمو آیا نو بیا با کناو کوتا که فرق کولشی بیا با پا دروغ و رشتیاو که فرق کولشو چه قرآنو آیا چه قرآن دینی ویلی ازت من نا پا دی با نپوئیگی پا دی خبرو با نپوئیگی سیب جو مات که علمو بیان تناسو ما وی آدیان چو اگه دومر غد غدو آدیان چی یو کس بس هر ناشته تر یو او خوڑا دا تاسو دا خبر ازده گرد خنده دا پارنکوم لکه سوچ سره واری ما دا لیاسه قدل پا غرز درس لنوم تا لیتیک نوما نشی اغا داوی نوما یستغفر الله دا سی یو عالم ناسو اغا تا میو قدل خود اغا تندیگی سا گرون جران لی سا پاس ایدم ما پسی دا سی یو ینگ علکو امه انګلیش کړه وی هغه ما پسې راووته ما ته ولې جیرا پای راځي شروع کې ما ده ودرې کړه جو ما سره مې ودرو ما دا وی چې او سره سهار ناشې سره یو وخوري ما به غرمه سخوري ویاو جی ما ما خام به سخوري ویاو جی دا خبرم صحیح ده ما دا راته وایې سره خوړل خونه دی کنه یې زره غنورې مسئله مشته ویاو دا درس کوم دا تاسو سنجیدګی سره دا خبر اورئ ښا دا ګره دم مفروضې نه کایموم اته فرض کا فرض کنا سوی دې خبرې دا وکا ما ودا وې چې بیا یو انسان لګه قضای حاجت لاړ شنو بیا وس چلی چې دا دومره سوخري نو بیا وس چلی نو بای دا خو باغه ټول ملک لاړې راندې رانونو هغه ما ته ویل چې به خبره دا وکړه وی دا خو قسم په خدای چې دا حقیقت دی دا خو دا خلک اسه بس غف وی یاره حقیقت ته قرآن دا کول لازم دی وی دا اوس وګړه ټول جمعه ډک نه سي او غي وځه ټول سو ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله او وی یو کا چې جا قرآن ویلو غرا پاد چر دا څه سمې ځانګي نو ما دې دا سي نه دا قرآن زره چې مکمل زړه او جون نه لګولې نو پلانې سه به ما یاد نه واستې او ما زمانه خپويږي خو ما یغه ته بیسا کسم صدا غران اللی چه رگی نیده سرا با چیو لگی چه خبره گوله ده خاطره ده ٹیک نده ایزت من ده قرآن زکی قرآن زکی قرآن بانی سڑه چه ده نو کاراو کوتا بانی بیا پویگی بیا چه سوک ناسی که جمعات کی منبر بانیم ناسی او چه خبره کئی نو ده کاراو کوتا کی فرق کولش چه ده استه دی ده ٹیک وی که غلط وی نو اللہ وی ومنهم امیون او زنی لدینا امیان دی لا یعلمون الکتابا چی نپویگی پا کتاب بانی الا امانی مگر تشپا دروغو کسو بانی صرف پا کسو پویگی بس کسی و تکوانو دیل خپی رازی و اینم او ندی دی لا یزنون امگر گمان کئی چی کسی واری کی دیشی چی چی جغزی شوی پلانی سے وہ جدا لاز دا سی وقت دا که کنا دولا سکر دوبا بیڑی رو یستا دا خلق کوئی نیشتا وسا شپنگ میاشتگی پلان روانم د اوړو مشین کې دغه تصویر لګیدل دی. یو بابا جوړ کړی داسې کډ غونې ګیره وه داسې ترندوز غونې لوی لوی تکیاګانې ورته پرتې دي مخې د زنانه ناصر داسې کړي داسې کشتۍ ده وما یا لکه تو سم دې دور کې هم دا خبرې وی ولې نه منې مستو دا کې دا راوي او قسم په خدای چې راستې ده مو د قرآن آیت وی نه نه ته په دې نه پوهېږې ما الله و الا نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم کزو غارم نو غارق به کم دی دریاب کی بیا سوک پر یاد رس نشته چراوی باسی وینن تا پدے نہ پویے بس ماخا گوا کی سے و یارا کی دیشی جی کنا وے کی دیشی جی دارٹی کی و انہم الا یظنون دا بغیر دو قران نہ نگی دا بغیر دو قران نہ نگی تو لومر بسال پر سیدا برو دیو دے تن دی بانی بے داغونه جوڑی او ټول عمر به چې دین او جماعت کې تیر کړی او ټول عمر به قرآن تلاوت کړي خو ناس په یو ځای کې صحیح باوري او په دې کې به دروغ او رښتیا او فرق نشي کولای. دا زمایي اتمنه قرآن سره کیږي چې قرآن دې زده کا او پوهه شي په بیا دا فرق کول شي. وائنهم الا یذنون او نه دی دای امګر غمان کوونکی نو دا کې صحیح دروغ وبم چې لیکلي کتابونه کې کنا الله یاو بالکل فویل للذین نو حلاکت دید پارا دا کسانو یکتبون الکتابا بیدیم چه غیلی کی کتاب فخپلو لسنو بانی خپل دزان نام منگرد کسی یوری کی منگرد دلائل را جمع کی اغیر الکتاب یو شکل ور کی او دا اغیر پاس به یو قرآنی آیت لکلی تاگه دا پاسه به یو قرآنی آیت لیکلی یو کتاب ده ندای حق و تاوی ندای حق ما تاگه ده صحابهی که او کس چا صحابهی نده زل صحابهی که او کس فکره ده زی نم نالم بازی کسان به بیاو پی جنی اردو که لیکلی ده و بازی علماء داگه تصدیق هم کرده او آغه بانی آغه دا لیکلی ده چه دا ما ده دا پار لیکلی ده چه خلق دا حق او دا باطل میانس که فرقو کی نو اغیی که دا لیکلی دی چه او سڑه او یا مورید او دا اغا پیر چون نو اغا پا اندستان که او ام مورید چون نو اغا پا افریقا که او اغا کتاب که لیکلی او دا چه دنو دی لسته کاله که دا کتاب لیکلی شده وی اغا مورید بانی حال دی چه زیاده که واهی اتا کوئی نو اغا حال دینا چه اغا وی یا پیر رامدد شا پیر سی عبدال دا چیزن یو لا یو ونی نا لطر اخلاس اکلا یو اس پی در لطباکم چی در دی لطر اخلاس اکلا در دی خدل چیل دی که اغا ظالم سڑے پا لطبانی والی ویش دیو ما سیبا مونگ لخویو دا سی پا کار دی تا یو دو دری کسان دی دی تم دبیت خنه دی یو دی بوشتمو دبیت خراب دی یو را لپا کار چی در دی لطر اخلاس اکی یو ونیلا چې دې خورا تاغ دې مردار کی دا چې له دې او داغه او دوه درې نور حواریان دي داغه جنټان دي او داغه په اړه چې دنو خپل خلق وجني داغه او سوی جنټان دي چې بازي او سولت دې داسې وای یو هغه جنټان ولا مردار کی ځای په ځای باندې موږ په کار راځي او کنه نو ما ورته وای یو کاستا مای مونگ دا منونه او تاسو که جول شهر نوسته مای مونگ منونه او تاسو خو منه خو تاسو که شهر نجوله مای تاسو جولم طول سپا شوی اچی کمو اجول طول مل شوی در که اپا موجوده او که مادو سو شهر نا پاتی تکا تاسو وای که گی داسته که نا بیا یا مونگ لراواله چه سولتی او وای داسته ام مونگ یا خو منونه او تاسو منه نو تاسو که شهر نوسته زمان پا دی خبره پوهیگی دستو هم نو آغام آغی تا لیکره چی دا ما دا حق و دا باطل میست که دا فرق دا پار لیکره چه خلق دا حق و باطل میست که فرق که دا و سغا حق وی نو سبه که نو اللہ وی فویلو للذین بس حلاکت تی دا پارا دا کسانو یکتبون الکتاب بیدیم چی لیکی کتاب فخپلو لسنو بانی سم یکولون بیاوائی خلکو تا آذا من عند الله چه دا دا طرفا دا اللہ نده دا قال اللہ قال الرسول لی اغیر دا قال اللہ قال الرسول وی دا صد پارا لیشترو بی آدیر پارا چو اخلی پاغی سرا سمنن قلیلا پیسے لگے قیمت لگے چه دا لگ دنیا پیرا ٹولا کی دا اللہ ر دین او دا حق پا نمبانی خرسائی اغیر که دن نٹولا بی دین اٹول باتی لی او دا صرف دا دنیا دا اٹولو دا پار دا اٹول پروگرام چلی گی چی دنیا را اٹول کی نو اللہ وی فویل اللہم نو علاکت دی لرا آمیم ما دا غسنا کتبتا ایدیم چولی کلا لسنو دا دی وویل اللہم علاکت دی لرا آمیم ما یکسبون دا وجه دا غینا چی دی گٹا کئی دا غسنا چی دی گٹا کئی دا دا لیکل سل کئی دا پیسو گٹلو دا پارا کنا دریزار لپس دا ویل ذکر کو فویل للذین فویل اللہم وویل اللہم دریزالا یعنی دا خلق حلاکو او حلاک دیو حلاک بھئی امونگ دی اللہ دا حلاکت نہ بچ کی اللہ رب العزت دی رد ملک دا دی زمکی دا دی ملک دا عوام رد مسلمانانو حفاظتو کی اللہ دی ظالمان تباہ کی اللہ دے مظلوم مسلمان مظلومان دے ظالمانو نخلاص کی اللہ رب العزت دے دا سازشیان چھ پٹول دنیا کے سازش جوڑ کر دے مظلومان و خلقو بانے ظلم کئی ظالمان دی اللہ دے دا عظمہ کر دے ظالمان نوزگار کی منگا کمزوری ہو یقینم چھ کمزوری ہو اللہ رحیم و کریم دے اللہ دے منگ سر دخپل رحم و کرم معاملو کی اللہ دے زمنگ دے ٹول لوی وارو گناو نا معاف کی اللہ دے زمنگ دے ٹول لوی وارو گناو نا معاف کی اللہ دے بولی دے دا ظالمان پخپلو کے پخپلو غخور عالم کی اللہ دے دینا دا مسلمانان خلاص کی دا چے دے ٹول دنیا پا ہر ملک مداخلت شروع کرے دے دا ظالمان دے اللہ تباہ و برباد کی اللہ دے دے ظالمان انہا دے زمک مخوزگار کی اللہ دے دینا دا مظلومان خلاص کی چھ سمرہ بیماران دی اللہ دے ٹولو تا صحت کامل نصیب کی سمرہ مشکلات دی اللہ رب العزت دے پخپل فضل و کرم سرا ختم کی اللہ دے ٹولو پریشانی ختم کی اللہ دے ٹولو بیماران تا صحت کامل ور کی اللہ دے زمونگ دے ٹولو یوارو گناہ نا معاف کی اللہ رب العزت دے مونگ تا ہدایت استقامت نصیب کی اللہ دے در مرگا مرگا زمونگ دے خپل دین کار والی اللہ رب العزت دے زمونگ دے خپل دین خدمت والی اللہ دے مونگ نہ محروم کئی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا أوائدي لن تمسنا النار هرگز با اون رسیگی مونگتا اورا الا ایاما معدودا مگر یو سور دیش مارکڑ شده قل اوائی دیتا اتخذتم آیا نسلی دا تاسو عند الله دا اللہ سرا غادا وادا فلن يخلف اللہ بس ہرگز خلاف نہ کی اللہ تعالی غادہ دوا دے اخفلنا ام تقولونا بلکہ وائی تاسو علی اللہ فاللہ تعالیٰ باندے ماہ غصا لا تعلمون چی تاسو پہ نپوئے گئی بلا بلکہ خبران دا سدا من کا سوا آچا چوکا سیئتا یوکار دا شرکا واہا تدبی او چا پی رشان دا غنا خطیئتو گناہ دا شرکان دا آغا فاولائکا ندا کسان اصحاب النار دوزخیان دی ہم فیا خالدون دیبا پاگے کے ہمیشہ اسی دن کی والذین آمنوا او آکسان چیمان راڑا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ دَخَلُونَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ جَنَّتَانِ دِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دَيْبَا بَارِكِ هَمِشَا وَسِدُن كِوِي وَإِذَا أَخَذْنَا أَوْ كَلَا جَوَاغَسْتَمُغَا میثاق بنی اسرائیل وعدد بنی اسرائیلنا لا تعبدونا چه بندگی با نکوئی عبادت با نکوئی الا اللہ مگر دا اللہ تعالی وبالوالدین احسانا او کوئی با دمور پلار سرا احسان وَذِي الْقُرْبَى أَوْدَى رِشْتَ دَارَانُ سَرَى وَالْيَتَامَى أَوْدَى يَتِمَانَانُ سَرَى وَالْمَسَاكِينِ أَوْدَى غَرِبَانَانُ سَرَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ أَوَائِيَ خَلْقُتَ حُسْنًا قِسْتَ خَبَرَى وَاقِيمُ الصَّلَاةَ او پابندی کوئی دو مزنو و آتو زکاہ اور کوئی زکاتا سم تولیتم بیاو گردی دیتاسو الا قلیلا منکم الاوان دلگو ساسونا وانتم مغرزون او حال دادے چی ایتاسو مخڑون کی پدویم خطاب دا دریم باب دا ولی سید سورت بقرہ کے اللہ تبارک و تعالی اغو ناکارا صفتنا خباستنا دا بنی اسرائیلو بیانی درید مشرانو سلور دا کشرانو کشرانو سلور یعنی دا موجوداو بنی اسرائیلو یو دا چه تحریف کو دا اللہ کتاب کے محرفینو او دیم آغا ڈالا چه منافقانو او دریم ڈالا امیانو لا یعلمون الکتاب الا امانیا چه آئی نپوئی گی با کتاب بانے مگر صرف کسو پا دروغ بانی پوئی گی چی دا دروغ سلین و دروان کی اسی کسی میسی ورتوائی نو پاغی بانی پوئی گی و اینهم الا یزنون او ندی دی مگر گمان کئی داغین بعد اللہ تعالی زجر ذکر کو دا کسانو دا پارا چه غیر دنیا دا گتلو دا پارا دا زان ناسی کتاب بولی کی فاغی کسا کسی او سا دروغ راجم کی او بیا خلکو تاوی هادا من عند اللہ چه دا دا طرف دا اللہ ندی دا قال اللہ قال الرسول دی دیکھے دا اللہ خبری دی دا اللہ دا پیغمبر خبری دی دا مذہبی او دینی کتاب دی خلقا پا داغی بانی دوکشی او وائلی لیشترو بی سمنا قلیلا دیر پارا چی پا داغی بانی دا لگ دنیا والی نو اللہ فرمائل فویل اللہم مما کتبت ایدیهم حلاکت دی دیل ران دا آغا سنا چیر دیل سنو لکل وویل اللہم مما یکسبون او حلاکت دی دیل ران دا آغا سنا چیر دی گٹا کئی و سر پسی آغا سلورم ڈل بیانی چی آغای وائی کمونگ نار سنگ گناو شی منگ آر سنگ چیو منگ اللہ سزا نرا کئی منگا دا جنت ٹیکا دارانیو چخپل زان دا جنت سر خاص گنی او زان دا جنت ٹیکا دارانی سابئی اس لکا دیمخ کے آیت کریمہ کے اللہ او فرمائل چی دی دمرا لوی جرعات کئی چی دا زان نا کتاب بری کی بیا پا آغی دا لبلو لگئی چی دا دا اللہ خبری دی او اللہ ویلی دی د دې وجه سره د دې وجه دا لا چې دای په ګناه زړه ورشوي دي او د دې د ذهن نه د زړه نه یاره وتی دا او دا ولی وتی دا دا څنګه چې دای وای مونږ له الله سزا نه راکې مونږ درنه خو نه یو مونږ له پیغمبرانو مونږ له نیکانو بندګانو د بزرګانو اولاد یو درنه خو نه یو مونږ له الله سزا نه راکې دا غیر دا وجه نا دای پا هر گناه ورزی هر سخری او ورس سکی او ورس وائی او دیس یو گناه نا دای رسو کی گی نا زکا چر دای پا زین که دای او غلصی می بردارا وقالو وائی دای لن تمثل نارو هرگزا نرسی که منگتا ورو إلا أيام معدودة مگر یو سور دې شمار کړ شوی یو سور شمار راځي موږ د لوونه یې سختای په موږ لوونه ګرانې او هغه دای چې موږ مشرانو سلوي خرابې د ښې عبادت کړو نو موږ چې مړ شو نو سلوي خرابې موږ ما یې لګه سختای او بیا دا غینا بعد الله رب ولادت مونږ له صدا نه راګی دا سلوی اخرا دی به مونږ باندې سخت دی د دیو جنا بنی اسرائیلو کې دا یو سوچو چې دا سلوی اخرا دی مړی باندې سخت دی او دې کې اور بده چې خیر خیرات وشي نو بیا غي سره کار برابر شي هغه مرز لاړ اندوانو ته منتقل شو دین دوانو نبی ازمونګه دې معاشری ته را منتقل شو او زمونګه خلکو ګورای شي غم ورګراو شي سلوی خره دې هر جمعه راجمکیږي یا کور ته سلوی خره دې نه بعد بیا راجمکیږي نه سلوی خره دې یا کور ته راجمکیږي جمعه به جمعه او سلوی خره دې هر جمعه ور جمعه شپه خیرات کوي نو یو خدا دا چې د سلوی خره دی کې د دې درې ورځو نه علاوه دا کم را جمع کېدل شي دی دا تعزیت دپاره اول خدا ناروا دی یو مصیبت خو نه دی کنه یو مسله خو نه دی کنه عزتمندو اول خو زمونږ د تعزیت طریقه خلاف سنت ده تعزیت وایي یو سړی سره د غم غلطول ده پارا و غلط ده دادگیرینه و تسلی ده پارا غصا که ناصل داغه دا پارا داد گیرنه و تب تسلی ورکول اغا زر داسی الفاظ اغا تاویل چی داغه پی داد گیرنه وشی چونکه مره چو داغه دا پارا فایده من شه چو اغا جنازه و بیا دا کبر پا غاره اغا دا دعا کولو اوس عزتمن دا داخل چی دا دری رزی رازی دا خود داغی غم زده خلکو دا غم غلطول دا پار رازی چه دا غم غلط شی و فامی بدلی نو کم حدیث که چه رازی رازی با اوغا سا غبکی نی اوغا تا بوای چه دا کم صدما تکلیف تاسو تا دی غم دا وجه نر رسیدلی دی تاسو لدی اللہ را بولیدت دی صبر در که و اللہ دی اجر در کی استاسو مڑی دا دی اللہ بخنو کی دا دریگا دا چلار شی اوکینی لس کسان تلی دواو که ایماندارو اللہ اکبر دواو که ایماندارو اللہ اکبر دواو که ایماندارو اللہ اکبر اسی تاسو نتا پوس کم دا دوائی تا دو چا تا خیال کرن چی دا مونگ دا وقت سوائیو او با لادو چاد شو دادشو لادو چاد شو دادشو دا خود اللہ رب العزت مخ که ام دا بیعدابی و جرعت کلی دعا خودی دنوائی دعا اصل که وائی غختلو تا او دعا عبادت دی نو عبادت پا که دا نبی علیہ السلام پا طریقہ بانی نو آیا دا دا نبی علیہ السلام طریقے گشتے دعاو که ایماندارو اللہ اکبر دعاو که ایماندارو اللہ اکبر دعاو که دا دا جا دا شر نبی علیہ السلام سنتو کی دا دعا شوا کتوا شدا همونگا دعا نگو دا خو آسے بس شدنو یو عدد دی نبیاو دا دعا ولی واشی دعاو که ایماندارو وای ولی خبر اکی خبر آدھا کان زمائی دیتمن دا اول خود دا طریقہ خلاف سنت دا دری را دی تلل دی خو پا دری او رزو که با آغا سڑے دی چه چا جنازہ ندا کلے یا دا مڑی کبر خوالا ندا تلے چه سمالا خاخیدو چه کم سڑے جنازہ کے شد شویوی او دی کبر خوالا تلے او دا کبر پا غاڑے مڑی تا دعا کلی زمائی دتمن دا آغا انسان لدا خبری نشتے دا آغا چا دا پارا دی چه سوک با جنازه دا مڑی کی نی شامل شوی خو بیام تا منا که گی نوزی نو یارا دری را دی دعا دا وی پرون تلی اوما ابدا را تلی اوما ننی اخیری راز دانو ننی دری ما را لار باشم ایزت مندا پا دی دری و رزو که یو دل تلل دی پا دی دری و رزو که یو دل تلل دی یو ذل تازیت للڑے بیا دوبارہ تل عالمگیری ذکر کئی دا بیداد کبیحہ دے اپا کہے گئی مدہ گرمادہ علم اورنگ دے با عالمگیر دے دور خبر اوگڑا فتاوہ عالمگیری ذکر کئی دا بیداد کبیحہ دے خلقو سا خلقو ایک ٹیم کم دے مدہ ٹیم کم دے درے درے را دے با ڈالے ڈالے روان یا اجرے کے بزائی نی او اوز خودی نجس جوڑ شوی دینا آتا اوز هم پتر آم آتا هم پتر آنو بد دا پلانی دی دو آجن ازا خودی درانی کنا کسم پخدای کمڑی دا بگر چا خیالی تول خیال پکی دی دا جن دا چا دو آو دا چا جنازه درانه دیو کن دی باس دی سکا چه سمال جنازه تا اولادی نو اومی دا خیال کنی شی دی مڑی دا پارا دو آقو آرم دا آقا وخم زین کن او با دی پسی با ورنیز دی که که چیل دا سڑه ما پسی طریقه با یووی نیچه پلانه را آقل دی یو خو آقا سره دا تبی تسلی دا پاره ملاوی دل دی یو آقا دا زان خود دل دی چیزه گواره را آقل امسا دا مل جنابه لا دا طول خبر دا سیری چه اللہ دا رحم وکنو دا اللہ دا رضا پا که صفاتی ندی خوزه بس اللہ دا خپل رحم وکی کنی کاتس دیر سبل شانوان یو خو آغا خدالا چه دا غی خاون مر شوه ده او غم پا آغی سڑی بانه ده دا خدا جدار ده عدد سلور میاشتی او لسرا ده ده کسا دل داکر دوائی دا مور اپلار ده دا پوست پختنی سا خبره نی نو آسی دل دا کور و دل نیدی پکار او چوزی او ما پس انتهایی ضروری خبره بانه نو بیا با شپا آغا زای لراده دا کم کور نیچه دا خواهون کدو چس شوه ده دا جنازه شپا پار سوره دا آغا زای لراده سلور میاشت اولا سره ده او آغی زر بسوک دا واده دا کویدنه دا خوشحالی سا خبری نکی دا خادی سا خبری بزره نکی دا دا آغی عدد ده دا آغی نا علاوه نبی رسان فرمایی چه پا اللہ و پا قیامت ایمان وین رو دریو رو دونه سوا غمبا نکی دریو رو دونه سوا غمبا نکی چه پا اللہ و پا قیامت ایمان وین سمطلب ده چه دریو رو دونه سوا غم کئی نو پا اللہ و پا قیامت بے ایمان نی و زمانی دت من دا کدا دا نبی رسام وینا نی نو بیاز دا گنانگار او کده نبی علیہ السلام وی ناوی نو بیا ولی دری ورادو نسی واغا مگده ولی اس دا نبی علیہ السلام فرمائلی دی او قرآن کی اللہ وی فلا و ربکا لا یومنونا نردہ سکارا سنگ خلکو چی گمان دی چی دا طول خلک مسلمانان دی و ربکا قسم دی دربسا لا یومنون دا خلق مومنان نشکی دے حتی یو حکیمو کفی ما شجر بینهم ترسو پوری چه تی فیصلہ کون کے نیگر دولے فاغا معاملاتو کے چراغلی دی پمیند دائی کے آر یو شید جون سر متعلق بکرا لے پل غم خادیو معاملات تول دا اللہ دا خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت طریقہ بانے با کئی حالا با زانتا مومن و یولا پی دا مومن مہر لگی او بیا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چستا فی صلوات وارو لشی بیا پڑھ کے خفگان امنی چی آو بس دا اللہ دا نبی خبر دا او بس چک دے زمان پی ایمان دے دا سوا کم او بیا دا اللہ تبارک و تعالی فرمائش یو ذلنا بلکہ بیا بیا پاغی بانی عمل کے یغاڑا و تک دی بیا بیا چی کلم سما ملا رازین و بیا بیا پاغی دے خوائی دا بلزی و آدم پا سنت طریقہ کرو نو خلقو پا شرمون و شرمول ما بیا با دا سنکم نا نا نا نا نا ارزل ارزل ارزل دا خود اللہ خبر را زمائی ردمندہ چه پیغمبر وای چه مومن نده که ایمان لری و مومن وی ندره و ردونه سوا غم بانه کئی او که کئیه نو بس بیا نده نو نو آیا چه مون کهو که نکهو داسه نو بیا هر جمعه او دو جمعه شپا پا نور شپو بانه اکاونت دا خیرات بندی دا اکاونت سره پا یو شپا بانه کلاوی رو جمعه پا شپا و دیک پخیگی یا رو جمعه پا رد بانه با خیرات کیگی دا ولی ویده از برگ عرز دا و زبرگ اشپالا او صحیح حدیث ده ده صحیح مسلم نبی علیہ السلام پرمائی ده جمعه شپا ده پار ده شوگیره مخواست کوئی چه ده جمعه پشپا بانی تحجز زکا کن چه ده از برگ اشپالا او ده جمعه رز ده پار ده نفلی روجه مخواست کوئی چه ده جمعه پر رز بانی می نفلی روجه زکا نیولی ده چه ده از برگ عرز ده نبی علیہ السلام پرمائی مخواست کوئی نو از دا خوب از قاعده را ذکر شو گانا نو تا بیا خیرات لداش پاو دارد ولی خاص کل از دا طول دا قرآن و دیس نخلاب نیو روان من او بیا چی دن و اخیر وی دا پلانی سلویختی دا پلانی وی سلویختی دا و کارتون ها پا گم چاب شی رسم چهلم با قاعده کارتون ها پا گم چاب شی و کارتون ها خلقو پسی اگردی اس دا ټول خبره چی دا کارڈ د مړی په چې کوم خیرات شوه ری پاره کې کارډونه او روکه او چټونه ګرځول دام ناروا دي منه دي کمزای کې چې خیرات شوه ری دا آغا زائی موجودا خلق آغا محلہ آغا چم گاوان تر کم پوری چغرا سیدشی آغا خلق تا بہوا ایراب شیبی اخری دا خبر دا عزتمند دا ما اتا سوی خبرہ کے خبر نور روزی کنا دا زمان دا رسم رواج دا قائد و عمل دا جی دا سی قرآن و دیست مخامخ کنو سبا کے پاس دیکی گی نا سبا کے پاس دیکی گی نا بلکل بیا چه کلا سلویختی دا مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی این رسمی هنود است دا سلویختی کل دا دین دوانو رسم دے دارنگ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی فتاوا رشیدیہ کی مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ احسن الفتاوا کے ذکر کئی دا بدعت تے اور رسم دے تر دے پورے آغا خدا ذکر کرے دی چھے کم عالم تیجا سوم درے میرا دی ساتوے اومات جمعرات جمعیش پا چہلم کلیزا چھے مڑے پسے کم دا کالش پاکی گی آغاوائی چھے کم عالم دا ڈوڑا یو خوانا دا پسی مزم کروا تحریمی دی احسن الفتاوہ دا مولانا رشید احمد دودیان بی رحمت اللہ علیہ خدا ذکر گئی کراچی علماء دی کراچی عالم دے نہ زمونگ دا علاقہ بستر کو نہ دری رہے پوچھے تمہارا خبر وانی زمائی رت مند دا خدا کا دے علماء دیو بن خبری دی دا شی اصل کے را منتقل شیر دی یہود نا چاہے سلوی خرابی پمنگ بانے سخت ہے سلوی اخرادی اکور کے زنانہ را جمع کی یو ختمون یو آر جمع او بس بیا خبر ختم شو منگو او خیرات روزانہ دخپل وس مطابق چی در نکی دیشی پینزد اوڑای پخش پگم پخا کا وسرہ یو پلیٹ سالن کا یو غریب کراو لے گا او ایا اللہ لدے صواب زمان غمڑی تاورا سا روزانہ خیرات نہ چمن کے رہے مسلمان نہ شکے رہے ہاں خدا کا طریقہ نہ زمائی دت مندا اللہ وائی وقالو وائی دائی لن تمسن النارو آہر کے زبا ہون رسی کے منگتا اور الا ایام معدودا مگر یو سورا دے شمار کڑے شوے داولے دا دے غلط فہمی کے پروتے دھوکہ کے پروتے دیو ای درنه خونه یم ما ده الله سنوائی او زم خلق ویده درنه خونه ده کنه دیو ای درنه خونه ده ده این نیکه بوای دیوال زغلو مار بیوای کروڑا که و دیوال بی زغلو ده دیوالون هر کلی که زغلی دلی اوائی چه ده باونو ای اندام اندام بپروتو ده این نیکه وای چه باودونو اندام اندام بپروتو اللہ رب العزت دا سورۃ آل عمران کیم وئی تا سو گوئے سورۃ آل عمران حاضر مسی پارہ کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سلی رشتم نمبر آیت تے درے مسی پارہ سورۃ آل عمران سلی رشتم نمبر آیت اللہ رب العزت فرمائی دی رشتم نوام علم ترا الالذین آیا نگوریا کسانو تا او تو نصیبا من الکتاب چواری کڑی شوی دا آئی دا یو ایسا دی کتاب نا دی کتاب علم و تمیلاو شوی دی یعنی دا نچه نا پویا دی خپویا خلق دی پتول تکی بانی پویی گی سی علم و ساشتی یدعونا الی کتاب اللہ رابر لشی کتاب دا اللہ تا لیحکم بینہم دید پارا چی فیصلو کی پمیند دائی کی رازا وایا دا مسئلہ چی دا دا اللہ پا کتاب بے فیصلکو دا سمعملہ چی را غلی دا دا اللہ پا کتاب بے فیصلکو چی دا اللہ کتاب سنگوائی بس آغا سی بے اومنو نو اللہ فرمائے ثم يتولى فريق منهم بیا گردی یا وڈلا دینا وهم معرضون او حال لا دے چی ویدئی مخڑون کی اللہ وائی زما پہ کتاب پہ سلے دا وائنن تیار داولی ذالک بی انہم دا پہ وجاد دے چی یکنن دے کالو ویل دے لن تمسن النارو ہرگز با نرسی کی منگتا اور الا ایاما معدوداتن مگر یو سو ردی شمار کڑی شوی یو سو دا شمار ردی منگ بانی سختی لگا نور منگ دا اللہ سنوی چی کمونگ عرصو مکلل کمونگ عرصو مکلل وغر رون فی دینیم ادوکا کیا چولی دیل را پا دین دا دی که ما کانو یفترون آسا چی دی دزان نا درو جوڑول دا دروغ وی منگا دا اللہ نیازولی یو منگا دا درانه خونه یو دا نیکان و بندگان و پیغمبران و اولاد یو منگ دا اللہ تعالی سوائی نا دی دوکا که پراتو لکا سنگ صورت مائده که جو ذکر کئی شپاگم اسی بارا صورت مائده تا لسم نمبره تو حدل دی اللہ تعالی ذکر کئی دار دی دوکا دا دی خبر دوکا که چولی دی شپاگم از عبارہ سورت مائدہ اتلسم نمبر ہے تو وقالت الیہود والنسوارا اوائی یہود والنسوارا نحن ابناء اللہ منگانی از اولید اللہ و احباؤ یعنی دوستان دا اللہ منگ دا اللہ دوستان دا اللہ نیاز اولید منگ لا اللہ سزا نرائکی منگ دا اللہ سنوائی صرف یو سور ازی زمونگا مشرانو چی دسخی عبادت کرده و اصلوی خرابی پا مونگ بانی سخته ای نور مونگ دا اللہ سوائی نا دا دوکر رده ای دا یو غلط فهمی رده ای اللہ و ای خواه دا دومر لوی دعوه چی کوئی دا در تا چاوی چی دا سی بایی کل او آید ایتا اتخذتم عند اللہ آیا نسلی رتاسو دا اللہ سا غادا وادا اللہ را تولی دی چه آوز ما دا سر وادا دا چه تاسو با نازابم اللہ را تولی دی دا کم زین وائی پا کم بنیاد وائی کل غوائی دیتا اتخذتم عند اللہ غادا آیا نسلی رتاسو دا اللہ سر وادا کویدا سی نفلن یخلف اللہ غادا بس چر اوم هرگز اوم خلاف نکی اللہ دخپل وادینا که دا وادا اللہ کردی وی چه آوز تاوز سنو هم تاسو ده پیغمبران و اولادی تاسو درانه خونه ده بزرگان و اولادی بیا خو اللہ دخپل وادی خلاف نکی خو حقیقت دا سنو ده اللہ وی ام تکولونا ام پا مانه ده بل ام تقولون بلکه وای تاسو علی اللہ پا اللہ بانی ما غصو لا تعلمون چه تاسو پی نپوئی گئی ادی سمی جنگوئی پا اللہ دا سی خبری کوئی چه پا غی تاسو پوئی گئی نا دا اللہ قانون دا ندی دا اللہ قانون سدی دا اللہ قانون دا دی چه دا هر نسل نا دا هر خاندان نا و دا هر قوم نوی چه دا اللہ دین اومن و دا اللہ پا توحید ایمان رالو او دا اللہ دا پیغمبر رسالت اومن و پاغ طریقہ لالو با دیو اللہ جنت تبیئی دا دا اللہ قانون دی او چه شرک اوکا او خلاف دا پیغمبر اوکا نو انکا دا پیغمبر پلاری اللہ رب و رضیت نپریدی او جانم دا بیولی لکه دا ابراهیم علیه السلام پلارو گورا چه مشرکی او دا پیغمبر دعوتی نی قبول کرده او دا پیغمبر اعتبای نی کرده نو اللہ را بولیدت به عذابی ان که دا پیغمبر زویه دا نوح علیه السلام زویه او گورا کنان چه اللہ نور مشرکان تباکول اغیم تباکول داد اللہ قانون ده چه دا اللہ دا پیغمبر دعوتی نی قبول کرده دا اللہ توحیدی نی منلی خلاف دا پیغمبری کردی اللہ را بولیدت تبا کئی او عذاب والاور کئی ارکا دا پیغمبر خضاولی نی دا نوح علیہ السلام خضاو گورا تباشوا د لوط علیہ السلام خزا او ګور تباشوا ول خلاف د پیغمبر کو د الله دا قانون دی الله رب ال عزت څخه دانشته چې دا د پیغمبر سره دین او سوتوای منا الله ایتبت یدا بلا بن وتب د بل یو مشرک نوم یې غسره د پیغمبر د ترونو می واغس الله وای تبادی شي دواړه لاز د ابو لهب او اسم الله وای تبادی اسم بیړه غر کلا پری خود پدې کاته کې د پیغمبر لحاظ وک نه چې مشرک دی او د پیغمبر خلاف دی قران په لعنت ویل دی انجه د پیغمبر تر دی ابو لهب پری خود دا د الله قانون دی نو بیا بل څوک دی ویلا بل څوک دی دا الله قانون دار او دا قران ذکر کو الله وای ام تقولون بلکه وای تاسو علی الله فلا بني ما صلا تعلمون چې تاسو بن پويږي الله وای زما قانون واورا الله وای هر څوک چې اور دې قانون د دفیلان دی راغله نو کا دا پیغمبر پلاری کده پیغمبر زوی کده پیغمبر موری او کده پیغمبر خزئی ار سوچی کده پیغمبر تری او کده پیغمبر مامائی ار سوچی خو چر دے دا فیلان دی راغ لے اگر ذرا بیا رعایت نشتے اللہ وائی بالا بلکہ خبر دا سیدا دا تا دو چوائی لن تمسل النارو اللہ یا ممادو دا هرگز بانه رسیگی منگا تا او رو مگر یو سوره ده شمار کرده شوی اللہ وی داسته ندا دا بلا چرا شی بلا دا مخ که خبره رد کئی و رستو خبره ثابته ای اللہ وی بلا بلکه خبره داسته دا داستادو چه سنگ خیال ده داستادو چه سنگ نظری او گمان ده داسته ندا داسته دا الله وای من کا سوا سیاتن آچا چوک کار د شرک سیاتن دې مانند شرک دا ځکه چې دی ګنا سره الله کوم عذاب تړلې نه هغه همیشه دی او همیشه چې انسان جهنم ځای کیږي په کوم ګنا نو هغه شرک دی بغیر د شرک نه څومره ګناونه چي دي د هغه د بخنه امکانات شته و ده شرک باره که اللہ را بولیدت کانون خپل ذکر کرده چه این لہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنہ یکیننا شان داده چاچی صدار جوڑ کن ده اللہ سرا نو یکینن چه حرام کرده اللہ پاغبان جنت داد اللہ کانون ده داد رب کانون ده پکی نکی گی ترمیم این نشرکا دا ظلم و نعظیم دا اللہ قانون دے ذکر سیئتن معنی دے دا شرک دے بلا بلکہ خبرہ دا سے دا من کا سوا سیئتن آچا چوکا کار دے شرک و احادت بی خزیئتو آچا پیرش ددنا گناہ دے شرک دے دا دے شرک گناہ اونا ردنا گیرا و آچولا و غیر کی شو او داغی نا بیارا وطن بار او داغی که ولی مرگ را لی نو فا اولائی که صحاب النار دا کسان دوزخیان دی اللہ وی داغ دوزخیان دی او بیاویون فی خالدون دیوا پاگی که همیشه و سیدون کیوی اللہ وی داغ عذاب او داغ دوزخ کی بدی همیشه میشه دا پاری دکا شرکی کڑا دے نو اللہ وائی که غارسو کی پائی که دا نشتے چی دا یہودی دے دا نصرانی دے دا صحابی دے دا مجوسی دے دا اندو دے او دا سکھ دے پلانے ڈنگلین آرسو چی خوچی ردے دا فید الان دے را لینو ہمیشہ جاننم زائے دے دیکھ دا نشتے چی دا درن خونہ دا دا سپک خونہ دا دا نشتے دا خو الحمدللہ قرآن را لے و قرآن بیان شو اللہ را بولی دیتے دا مرد مجاہد تا عجر عظیم ورگی چراوائی غصت قرآن کریم او سپیڑ دیتے مخونی و او امتحانات را لے المشکلات را لے ننخو الحمدللہ خلق و قرآن دے آغازتے لے اسی نیزر جنگو لے دے الحمدللہ خلق و قرآن دے آغازتے دے اوڑے کے والا دائے وار کرے دے اللہ دے نورم ترکی وار کی الحمدللہ دا اللہ دیر لوی فضل دے اللہ رب العزت با آغا مرد مجاہد لے عجر عظیم وار کئی محنت کرے دے او دانے کرو لے دے اللہ وی والذین آمنو او آکسان چی ایمان راڑو اللہ وی ہر سوک چی چی ایمان راڑو او چی دے دا اللہ پا توحید مضبوط شوا او دا اللہ دا پیغمبر رسالت اومنو والذین آمنو او آکسان چی ایمان راڑو واملو صالحات او عملو کو صالح عمل آگئی چاہ دے اللہ دے پیغمبر پہ سنت طریقہ بانی اگر دے صالح عمل ویلش ایمان پہ زڑکے دے اللہ توحید عمل کے سنت طریقہ دے نبی علیہ السلام اللہ وی اولائک اصحاب الجنہ دا کسان جنتیان دی جنت چیزی دا خلق بزی ام فی خالدون دیوہ پاگے کے ہمیشہ اسے دن کے وی جنت نبیا باہر وطن نشتے اللہ دے زمان دے ٹولو لوی والو گناہوں نہ معاف کی اللہ دے زمان پا حال رحم و کرم کی اللہ دے زمان استاس و زمینی و آسمانی حالات پا منگ بانے برابر کی اللہ رب العزت بچے بچے دے دے ملک پا امن کی اللہ دے محفوظ کی دزلن دعا ہو کئی اللہ دے پا دے ملک دا سے خلق حاکمان کی چھے کم دے ملک دے مسلمانان و دے اللہ دے دن او دے دے اللہ دے بندگانو خیر خواوی اللہ دے منگ دے بدخواو نہ محفوظ کی اللہ دے پا دے ملک بانے نیکان بندگان صالحان دیا ندار چی دے مخلوق خواخو گیا و ہم دردوی اللہ دے دا سے خلق پا دے ملک مسلط کی اللہ رب العزت تیرے دے ٹول مخلوق حفاظتو کی اللہ دے ٹول مسلمانانو حفاظتو کی کم کم زائی کے جو مسلمانان دے اللہ دے دین دے پارا خدمت کئی محنت کئی قربانی کئی اللہ دے ٹول امداد کی اللہ دے بچے بچے دے مسلمان محفوظ کی اللہ رب العزت زمنگ پہ حال باندھ رحم و کرم کی زمنگ دے اللہ ٹول لوی والو گناہ نہ معاف کی دعا ہو کہ انشاء اللہ پدے ملک پدے خور دے رحمت باران رہو رہی اللہ رب العزت دے خپل رحم و کرم فیصلو کی اللہ دے زمنگ دے اعمال تا زمنگ دے کرن تا نگوری اللہ دے خپل رحم و کرم دے خپل شان مطابق معاملہ من سرو کی او اللہ دے پا مونگ بانے دا خپل رحمت باران رو ورائی اللہ رب العزت تے مونگ دا ہدایت استقامت نصیب کی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا او کلا چواغست مونگا میساق بنی اسرائیل وعدد بنی اسرائیلنا لا تعبدونا چ بندگی مکوئی یا بندگی با نکوئی اللہ مگر دا اللہ تعالی و بالوالدین احسانا او کوئی با دا مور پلار سرا احسان و دل قربا او دا رشتہ دارانو سرا واليتامى او اليتيمانو سرا والمساكين او الغريبانو سرا وقولوا للناس اوي خلقتا حسنا استا خبرا واقيموا الصلاه او قايموي مزوات الزكاه اور کوئی زکات ثم تولیتم بیا اگردی دیتاسو الا قلیلا منکم سواد لگو ساسنا وانتم مغرزون او حال لادے چیئی تاسو مخڑون کی وَإِذَا أَخَذْنَا او کلا چواغست مونگا میثاقکم وعداد تاسنا لا تسفکونا چنباتو یوی دماءکم وینی دیوبلا ولا تخرجونا انفسکم انبا اباسی تاسو یوبلا من دیارکم دکرنو خفلنا ثم اقررتم بیا اقرار کتاسو وانتم تشهدون او حال دادے چی ایتاسو گواہ فمخنو آیتنو کی دعا خطابات ذکر شو دے یہود سرا فاول خطاب کی اتو نعمتنا او دعا عذابونا بیان شو او پا دویم خطاب کی دالی کتابو اغا دری اغا او خباستون بیان کرل دری دا مشرانو او سلور دا موجوداو و اید اخذنا میثاک بنی اسرائیلنا دریم خطاب شروع کی گی او پا دے کے دا ذکر کئی چہ دا لی کتاب یہود دا سے خلق دے چہ اللہ تعالیٰ و تا دے کم خبرو حکم کئی نو آغا کارونا نکئی او چہ دے کم کارونو نے اللہ تعالیٰ منا کئی نو آغا کارونا کئی یعنی دے آغا کارونا کئی چہ اللہ دے منا کئی او چی اللہ و تسوائی چی داستی کوئی نو آغا کارونا نکی لکا سنگا اللہ را بولی داد فرمائی و ایدو اخذنا او کلا چواست مونگا میساک بنی اسرائیل وعدد بنی اسرائیلونا بنی اسرائیلونا می اللہ وی وعدد واغستا فَأَيْكُلُمْ بَنَيْ خَبَرَا لَا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهَ چه بندگی بانکا وی بغیر دا اللہ نا دبلچا عبادت آغا تعریف آغا مبهوم منگا سورة فاتحہ کی بیان کرو ایاکا نعبدو کی او داد اللہ تبارک و تعالی حق دے پا بندہ بانی ذکا اللہ رب العزت فرمائی جما دے انسان او دے پیری تخلیق چے کڑے دا چیزوں جما پیدا کڑی دی نو دا ما خپل بندگی لا خپل عبادت لا می پیدا کڑی دی آغی او تمبا بند کئی دا غد آواز بل کم شی لا تعبدونا الا الله چه عبادت بندگی بن کوئی بی دالانا دبل